Şöyle şöyle yazsın. Gelere rastlamıştım. İyi. Şu metri yöneden artık varsa işlemdim de bana. Çokluğu bağlı oldu. Bir aşağı. Dön hemen. Hiç. Ben rahat olayım. Mekon koçan yaşı oldu bak. Akkor nem is volt az jó. Jó volt, csak miután beszépálnak. Annyi, minden jel, felhúzom eszem a rendes patikámat, teszem tönkre biciklizésre. Nossa. szét. Thank you. 652. Huh.